Idremål, bokstaven A. Nummer 1, A. A är hon, exempelvis Amor. Nummer 2, An. An är andan. 3, afta. Afta är afton. Nummer 4, åt. Åt. Igen och åter. 5, åtta. Åtta är bakom. Nummer 6, åttama. Åttama är bakom, bak efter. Nummer 7, åtta på. Åtta på. Efter, bak efter. 8, åtta ta. Åtta ta är bakom. Mm. Nummer 9, åtta efter. Åtta efter är bak efter. Nummer 10, åtta för. Åtta för. Skymmande i vägen. Nummer 11, åttad. Åttad. Stängd, återfylld. Nummer 12, åtti. Åtti är närheten. Nummer 13, åttiåt. Åttiåt, tillbaka, åter, intill. Nummer 14, åttma. Åttma, intill, bakre. Nummer 15, åt på. Åt på, bak till, bak på. Nummer 16, åtåt. Åtåt, till, lägg till. Nummer 17, åter fram. Åter fram, tur och retur. Nummer 18, akkedere. Akkedere, samtala. 19, ål. Ål, order, en plog. 20, åle. Åle, djur urin i latrinrönna. 21, A-mätar, en A-mätar, en apterare. 22, agnor. Agnor, en hulling på fiskekrok. 23, anke på, gruffa, muttra över, anmärka. 24, annus och annas. Annus och annas. Andas och andades. 25, avbakle. Avbakle. Avsides, svårtillgängligt. Nummer 26, avhör. Avhör. Avkrok. Håla. 27, avrea. Avrea, en hel hög eller massa. 28, artug. Artug, trevlig. Nummer 29, aje. Aje, en jord eller hel hop. Nummer 30, anaka. Anaka, almanaka. nummer 31, 88 kom inn. 88 kom inn. Dement.